elektrycznych? Jak tak, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na wiosnę znajdziesz w jednym miejscu i to w super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis 1X w jednej kratce. Inaczej oddamy nieważny głos, a każdy głos na wagę złota. Jutro druga tura wyborów samorządowych. Dziś ważą się losy pomocy finansowej USA dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Niemiecka fregata wraca z misji ochrony statków handlowych w rejonie kanału Sueskiego. Przy nazwisku jednego kandydata należy postawić znak X. To najważniejsza zasada głosowania podczas drugiej tury wyborów samorządowych. Nie zapomnijmy zabrać ze sobą dokumentu ze zdjęciem. Może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy czy legitymacja studencka. Wylegitymować się też można poprzez aplikację mObywatel. Na miejscu otrzymamy jedną kartę do głosowania, na której będą dwa nazwiska, przypomina szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Głos oddajemy stawiając jeden znak X w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Jeśli postawimy znak X w obu kratkach przy nazwiskach obu kandydatów, bądź nie postawimy nigdzie znaku X, to taki głos będzie nieważny. Głosujemy w tych samych okręgach, co w pierwszej turze i wybory potrwają tak samo od 7 do 21. Problemy bezpieczeństwa będą głównym tematem spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Kanady Justinem Trudeau. Obaj politycy odwiedzą dziś bazy marynarki wojennej na wyspie Vancouver. W rozmowie z kanadyjskim premierem prezydent Andrzej Duda chce przedyskutować własną propozycję zwiększenia z 2 do 3% PKB natowskiego progu wydatków na obronność. Bo to jest dzisiaj kwestia niezwykle istotna dla budowania systemu bezpieczeństwa europejskiego, dla udzielenia skutecznej odpowiedzi na rozwijający się cały czas imperializm rosyjski. Prezydent dodał, że rozmowa z Justinem Trudeau to element przygotowań do lipcowego szczytu NATO w Waszyngtonie. Będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie Europy, o tym, w jaki sposób wspierać wydajniej Ukrainę. W bazie Eskimold prezydent Duda i premier Trudeau wysłuchają też odprawy oficerów kanadyjskiej marynarki wojennej oraz zwiedzą fregatę HMCS Regina. Z Vancouver, Karol Darmoros, Polskie Radio. Pozostajemy za oceanem. W amerykańskiej Izbie Reprezentantów dziś głosowanie w sprawie pomocy dla Ukrainy, Izraela i państw Indo-Pacyfiku. Ukraina zbyt długo czeka na wsparcie. Nie może być już innej decyzji niż zgoda na uruchomienie pomocy, powiedział w Polskim Radiu generał Bogusław Pacek. Już w ubiegłym tygodniu sygnalizowały to źródła amerykańskie i to dobrze, a z drugiej strony serce krwawi, ponieważ no jest pytanie jednak, na które trudno znaleźć logiczną odpowiedź. Dlaczego czekano miesiące w tym czasie, kiedy Ukraina była w ogromnie trudnej sytuacji. Natomiast należy się cieszyć, to jest duża suma, ponad 60 miliardów dolarów z konkretnym przeznaczeniem. Jest dobrym sygnałem. To nie tylko wsparcie dla Ukrainy, ale też dla innych sojuszników, przypomina Tomasz Badowski, szef portalu Obserwator Międzynarodowy. Jego zdaniem brak zgody na pakiety pomocowe mógłby poważnie zaszkodzić USA. I cała wiarygodność Ameryki na świecie, również w rejonie Indo-Pacyfiku, zostanie zachwiana, bo w tym momencie brak takiego wsparcia dla Ukrainy, dla Izraela, a też dalsze konsekwencje dla Tajwanu, podważy wiarygodność zobowiązań amerykańskich na całym świecie. I to może się w tym momencie odbić dużą trzkawką dla ekipy republikanów. Według projektu pomocy forsowanego przez marszałka Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona Ukraina ma otrzymać 61 miliardów dolarów, Izrael 26 miliardów, a Tajwan i inni sojusznicy USA w rejonie Indo-Pacyfiku 8 miliardów. W skład pakietu wchodzi też pomoc humanitarna dla Strefy Gazy. Niemiecki okręt wraca z Morza Czerwonego. Fregata Hessia przez 2 miesiące była częścią unijnej akcji mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa flocie handlowej w rejonie kanału Sueskiego. 240 członków załogi było zbrojną asystą dla 27 statków, które transportowały towary najczęściej z Azji do Europy. Fregata odparła 4 ataki z powietrza, w tym z użyciem dronów. Medycy z Hessii udzielali też pomocy medycznej żołnierzom i załogom kontenerowców. Działania Hessii były pierwszą taką akcją niemieckiej marynarki. O 5:50 czasu obowiązującego w Polsce fregata ruszyła w stronę portu w Niemczech. ESPICE to inicjatywa Unii Europejskiej, która okrętami krajów członkowskich zapewnia bezpieczeństwo transportu morskiego przez kanał Suezki. Dopływające do kanału statki są atakowane na Morzu Czerwonym i Zatoce Adeńskiej przez Huti, bojowników z Jemenu, którzy w ten sposób wspierają działania Hamasu od ataku tej organizacji na Izrael 7 października ubiegłego roku.

Babylon to kolejny po La La Land film Damiena Chazella o Hollywood. Tym razem to było to stare Hollywood z czasów przełomu kina niemego i kina dźwiękowego, a muzyka oczywiście jak to zwykle u Chazella Justina Hurwitza i to muzyka nominowana do Oscara. Dlatego od tego zaczęliśmy, że o Hollywood dzisiaj opowiemy w audycji Wszystko Wszędzie Teraz do 15 w Trójce, a plany na te dwie godziny są następujące. O serialu Sympatyk, który właśnie miał premierę na HBO Max, porozmawiamy z Radosławem Czyżem. O książce Quentina Tarantino, spekulacje o kinie, opowie tłumacz Jan Dzierzgowski. Będę też miała parę egzemplarzy do rozdania. Proszę o czujność mailową w tej sprawie. Po 14 odwiedzą nas Artur Liphardt i Karol Piekarczyk i opowiedzą o 21 edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, która startuje 10 maja i wpadniemy jeszcze przed 15 do Londynu. Tam przed tygodniem otwarta została wystawa Banksiego i o tym opowie Adam Dąbrowski. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres mailowy, ale moje media społecznościowe też są dobrą drogą kontaktu. Elvis, Tame Impala z filmu Daniego Boyla o Elvisie przed nami, a potem pierwszy gość. The edge of reality. I walked along a thin line, darling. Dark shadows follow me. Here's where life's dream lies disillusioned. The edge of reality. Wszystko wszędzie teraz, tak jest tytuł tej audycji. I teraz o premierze serialowej, której wydaje mi się nie można pominąć. Radosław Czyż w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarz Gazety Wyborczej, zajmujący się kulturą, filmem, serialami i komiksami. I o tych wszystkich rzeczach możemy porozmawiać we Wszystko wszędzie teraz. Ale dzisiaj akurat o serialu Sympatyk. Parę nazwisk tutaj ważnych padnie, ale myślę, że powinniśmy zacząć od tego, że to jest historia, która najpierw była opisana w książce, która to książka została nagrodzona Pulitzerem. Tak, tak. Witte Nguyen napisał taką książkę. On sam w 1975 roku, kiedy Saigon upadał, no on był co prawda dzieckiem, nie pamięta tamtych czasów, ale pamięta te czasy, które już spędził w Ameryce razem ze swoją rodziną, która z Saigonu uciekała. I mniej więcej taki jest punkt wyjścia tego serialu i tej fabuły. No tak, bo tutaj nie powiedzieliśmy, że to jest właściwie końcówka wojny wietnamsko-wietnamskiej. Tak jest. Czyli wojny do tego między północą a południem. Za chwilę. Tak. bo mówi się wojna w Wietnamie, wojna Amerykanów z Wietnamem. No i główną tak naprawdę motywacją autora było odczarowanie trochę tego mitu, który od lat 70. Hollywood jakoś zdążyło nam wszystkim w głowach zbudować, że to była wojna Amerykanów z Wietnamczykami. Wielkimi filmami, tak, dodajmy także. Tak. I tak nie było. To była wojna między Wietnamem podzielonym na północ komunistyczną i powiedzmy bardziej kapitalistyczne południe. Wojną domową, gdzie Amerykanie wspierali jedną ze stron. No, wspierali oczywiście i to, co też z tych filmów wiemy, w sposób zakrawający o zbrodnie wojenne. No ale ten mit dzielnych amerykańskich chłopców, którzy tam w dżungli walczą, tak jak nawet ten dowcip w Forreście Gumpie, że ciągle szukaliśmy jakiegoś faceta o imieniu Charlie, także mm-hmm. jakby to mamy wszyscy w głowach i gdzieś ta historia ten mit odczarowuje, ale zaczyna się tak naprawdę od końca tej wojny i od wydarzeń, które się działy przez kolejne lata właśnie wśród tej diaspory wietnamskiej w Stanach, gdzie oficjele z Saigonu ciągle wierzyli, że nie, jeszcze wrócimy, jeszcze wygramy tę wojnę, jeszcze przyszłość jest przed nami. Gdzieś tam CIA też było zamieszane w różne intrygi. I w tym wszystkim główny bohater, który jest podwójnym agentem, który jest działającym jakby wśród tych wojsk i tajnej policji w Saigonie, jest kretem Wietkongu komunistycznego i gdzieś na dwa fronty próbuje to wszystko rozgrywać. To jest historia, którą państwo mogą poznać dzięki książce Viet Thanh Nguyena, sympatyk nagrodzonej Pulitzerem. No i ta książka, myślę, że w przypadku takich historii i jeśli jest taka to sytuacja, że rzeczywiście mamy okazję po raz pierwszy szerzej tę perspektywę my zobaczyć, a twórcy pokazać tę wietnamską perspektywę na wojnę, no to myślę, że żyjemy w takich czasach, że takiej okazji nie można pominąć. I tutaj pada kolejne nazwisko, które myślę państwa może zelektryzować, czyli Park Chan-wook. Tak. No to właśnie ten południowo-koreański reżyser jest współtwórcą także scenariusza i myślę, że dzięki temu możemy również powiedzieć, że showrunnerem, czy współshowrunnerem tego serialu. Współshowrunnerem, tak. Mhm. On wyreżyserował trzy odcinki, ale czuć też w pozostałych jego rękę. Te pierwsze nadają ton zazwyczaj. Dokładnie, prawda? Tak. I ta jego bardzo charakterystyczna estetyka, sposób narracji też językiem filmowym, to wszystko od samego początku stoi na bardzo wysokim poziomie, no bo to jest takie nazwisko, które ten poziom gwarantuje. I on bardzo chciał ten serial zrobić, był jakoś poruszony tą historią i też opowiadaniem w ogóle, powiedzmy, wschodnioazjatyckich historii na zachodnie rynki i tą historię też uważał za bardzo ważną i wartą powiedzenia, ale nie tylko dlatego, no bo mówimy, tak zaczęliśmy, nie bez kozery, w takich bardzo morowych tonach, że okrutna wojna, trzeba było uciekać z Saigonu, tutaj wywiad, kontrwywiad i tak dalej. No ale to jest też komedia poniekąd. To jest to, co Park Chan-wook lubi najbardziej. Tak, mieszanie gatunków, więc jest to thriller szpiegowski, owszem, ale podszyty komedią. To, jak udaje się głównemu bohaterowi, do którego pewnie też zaraz przejdziemy, z jednej strony grać na tych emocjach takiego ciągle podwyższonego ryzyka, żeby zaraz spojrzeć w kamerę, coś zażartować, zrobić jakieś cięcie, czy narracją z offu jakoś zbić nas trochę z tropu i zejść z tego poważnego tonu na takie luźniejsze, komediowe właśnie, bardzo kojarzące się z tymi latami 70. w Stanach, z tym takim luzem. Tego jest też bardzo dużo w tym serialu. Więc to połączenie gatunków no, dla Park Chan-wooka jest jakimś chlebem powszednim. I czuć tutaj po prostu, jak on dobrze się bawił przy tym i jak mógł się bawić, bo też ten materiał zachęca właśnie do eksperymentów formalnych, do przeskakiwania w narracji z przyszłości w przeszłość, powtarzania czegoś, bo nagle narratorowi się przypomina, a nie dopowiedziałem wam czegoś, to się cofnijmy zaraz. Cofamy się najpierw o 48 godzin, a potem jeszcze o 3 dni, a potem jeszcze o kilka miesięcy, tak, a potem wracamy do teraźniejszości, a potem wybiegamy trochę w przyszłość i tak to właśnie wygląda. Dokładnie, ale myślę, tak, że musimy zrobić przypis, bo Park Chan-wook z pewnością państwu znany oczywiście, ale przypomnijmy parę tych tytułów, z których można go pamiętać jako twórca filmowego. No przede wszystkim Oldboy. Myślę, że to był taki film, którym na zachodzie poniekąd dzięki Quentinowi Tarantino, który jakoś strasznie po obejrzeniu tego filmu zachwycał się w każdym wywiadzie, mówił, że po prostu chciałby zrobić tak dobry film, że to jest coś, co go bardzo gdzieś w kolejnych latach inspirowało i trochę nakierował tak naprawdę tą zachodnią, czy hollywoodzką, czy europejską opinię publiczną na to koreańskie współczesne kino i na Park Chan-wooka, właśnie Tarantino, więc Old Boy i dwie kolejne części tej tak zwanej trylogii zemsty, Pan Zemsta, Pani Zemsta, świetne filmy, no, sprzed 2 lat Podejrzana, troszkę pominięta niestety w tych oscarowych różnych rozdaniach, no ale to rewelacyjny film. A jeżeli chodzi o seriale, to też szpiegowsko Mała do Bożka na podstawie powieści Johna le Carré, więc no, ma czym się pochwalić Park Chan-wook. Tak, z pewnością. No to porozmawiajmy o tym głównym bohaterze. Stopień kapitana. To... Tyle o nim wiemy. Co to tak. za postać? Świetna rola także aktora, który występuje w głównej roli. Hoax Wande gra kapitana. Co to za postać? No postać kapitana, bo tak naprawdę nie wiemy, jak się nazywa. To też jest coś takiego, co w książce Vieta Nguyen często robił, czyli nie każdy bohater ma imię, ma nazwisko. Często jest po prostu nazwany jakimś archetypem, tylko który ma jest jakąś figurą. Dokładnie tak. Ma opisywać całą tę postać tą jedną nazwą, jednym imieniem czy pseudonimem. Więc o głównym bohaterze wiemy, że jest kapitanem. Jest w połowie Wietnamczykiem, w połowie Francuzem. Swojego ojca Francuza nigdy nie poznał. Ale wykształcony w Stanach. Tak. Skorzystał z takiej wymiany studenckiej i studiował przez kilka lat w Stanach, co czyniło go idealnego kandydata na szpiega z wysłanego z północy na południe, żeby gdzieś tam trochę w te kręgi CIA, które oczywiście też bardzo prężnie w Sajgonie, czy w ogóle w Wietnamie wtedy działało. Więc jest człowiekiem z dwóch światów. W każdym z nich się nie czuje do końca u siebie, ale może między nimi lawirować bardzo płynnie i to wykorzystuje i też poniekąd to jest główną osią tego serialu, czy tej w ogóle historii, czyli opowieść o człowieku, który nigdy nie czuje się jak w domu i trochę musi działać tutaj, trochę musi działać tutaj, żeby się nie zdemaskować, a tak naprawdę moralnie ciągle nie wiemy, po której stronie stoi tak naprawdę, bo widać w nim, i to też jest świetnie zagrane, ciągle jakieś wątpliwości, że on tak naprawdę chyba chciałby się uwolnić od tego wszystkiego i może zamieszkać w tych Stanach, znaleźć jakiś nowy pomysł dla siebie, ale ciągle coś mu nie pozwala. No i to wszystko w jego spojrzeniu, w jego oczach. No, tak jak powiedziałaś, świetna rola, no ale nie jedyna świetna rola tak, w tym serialu. Oczywiście. Wspomniałeś ty o tym, jak kino też pokazywało nam wojnę w Wietnamie i ten wątek również się pojawia, reżysera, który chce wojnę w Wietnamie pokazać w tym serialu. I tutaj kierujemy się w stronę jeszcze jednego nazwiska, które musi paść, choć z obsady wymieniłabym również Sandrę Oh, która jest też taką jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w tej obsadzie, prawda? Choć zawsze doceniam, że możemy nowe twarze również wietnamskich aktorów poznać dzięki temu serialowi, czy wietnamskiego pochodzenia aktorów. Natomiast to nazwisko, do którego zmierzam okrężną drogą, przyznaję, to jest Robert Downey Jr., który pojawia się w 4 rolach w tym serialu. Każda z nich jest obrzydliwsza, mam wrażenie, jeśli chodzi o charakter tych postaci. No ale podobno Park Chan-wook, pisząc ten scenariusz, myśląc, czytając książkę, nie wyobrażał sobie nikogo innego, kto mógłby te 4 postaci zagrać. Tak, dokładnie tak było. Vieta Nguyen, tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, część bohaterów nazywa tylko jakimiś konkretnymi figurami, archetypami. I tak dzieje się z najważniejszymi Amerykanami, których kapitan spotyka gdzieś na swojej drodze. Jednym z nich jest agent CIA, drugim wspomniany przez ciebie reżyser. Kolejnych nie zdradzę, niech sobie państwo obejrzą. Który chce zrobić film o wojnie w Wietnamie. Dokładnie tak. Chce zrobić taki poważny, wiarygodny film o wojnie w Wietnamie, ale jednak bardzo artystyczny, taki przesiąknięty tym, z czego amerykańskie kino lat 70. słynie, czyli gdzieś wymykający się głównemu nurtowi, taki niepokorny i przede wszystkim z wielkim rozmachem i taką artystyczną wizją. No, kapitan jako konsultant, który ma przy tym filmie mu pomagać, to zdradzę ten wątek, bo jest bardzo zabawny. Oczywiście namawia go, żeby bohaterowie wietnamscy, którzy oczywiście są trochę czarnymi charakterami tego scenariusza. Mieli więcej kwestii dialogowych. A że nikt wietnamskiego nie zna, no to on dopisywał im takie kwestie, które będą jakby wychwalały komunistyczny Wietnam, gdzieś potępiały imperialistycznych Amerykanów. Nikt się nie zorientuje, wyjdzie na jego i gdzieś wokół tego się... No, to czwarty akurat odcinek tego serialu wokół tego kręci. No ale tak jak wspomnieliśmy, to są aż cztery role Roberta Downeya Jr. Każda z nich inna, każda z nich coraz bardziej obrzydliwa, bo każda z nich pokazuje inny jakiś stereotyp o Amerykanach, którzy gdzieś wywyższają się, gdzieś przedmiotowo traktują tych Wietnamczyków, czy w ogóle emigrantów i gdzieś ilustrują to wypaczenie amerykańskiego snu, do którego wszyscy chcieliby dążyć, ale tak naprawdę wiedzą od początku, że to jest tylko mit. Sympatyk. Serial niedawno miał premierę, znaczy pierwszy odcinek na razie jest dostępny i co tydzień będziemy kolejne dostawać w HBO Max. Taką mam tradycję, że pytam o inne tytuły, na które goście czekają, kiedy mówimy o serialach. Masz jakieś takie, na które najbardziej czekasz teraz? Najgorsze jest to, że ja pamiętam o tej tradycji, a się zupełnie nie przygotowałem. No jeżeli chodzi o te rzeczy, które premierę swoją będą miały, tak naprawdę gdzieś ja chyba jestem ukontentowany tym, co właśnie wyszło, bo i Fallout bardzo mi się podobał i jestem naprawdę oczarowany serialem Sugar, który w Apple TV Plus można oglądać, o którym się wciąż za mało mówi, więc wykorzystam okazję. Sporo tych produkcji z Apple jakoś nam umyka, prawda? Tak, więc naprawdę jest teraz jakiś taki klęska urodzaju, jeżeli chodzi o dobre seriale. Więc ja mam zamiar ponadrabiać zaległości. Cieszmy się tym. To powiedz słowo o Sugar. Co to za serial? To jest taki serial, który jest z jednej strony hołdem do klasycznych kryminałów noir i do tego starego kina lat 40. 50. amerykańskiego. Colin Farrell gra prywatnego detektywa, który specjalizuje się w odnajdywaniu osób zaginionych i zostaje wynajęty przez bardzo wpływowego i szanowanego hollywoodzkiego producenta, którego główny bohater John Sugar jako kinofil jest fanem, więc oczywiście się zgadza i stara się odnaleźć jego zaginioną wnuczkę. No i oczywiście jest tutaj intryga, zepsucie elit hollywoodzkich, tajemnica z przeszłości i z tożsamości głównego bohatera, który nie wolno zdradzać, bo to jest taki plot twist, że myślę, że część widzów wyłączy, nie wróci do tego serialu, uwielbiamy, a reszta po prostu akcji. Krzyknie z podziwem, po prostu jak oni mogli coś tak odważnego zrobić w serialu. Także no, chociażby dla reakcji na ten plot twist jestem bardzo ciekaw, co ludzie powiedzą, więc zachęcam, żeby wszyscy ten serial oglądali. Radosław Czyż, Gazeta Wyborcza, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Do Hollywood jeszcze wrócimy dzisiaj we Wszystko Wszędzie Teraz, ale na razie muzyka, która może się kojarzyć z filmami Park Chan-wooka. I wonder, I wonder, I wonder, No i kto by pomyślał, że właśnie ten utwór będzie się kojarzyć z Park Chan-wookiem, wybitnym południowo-koreańskim reżyserem, a jednak z serialu Sympatyk, tym razem Del Shannon i Runaway. W tej audycji, Wszystko Wszędzie Teraz, muzyka zawsze jakoś będzie związana z tym, o czym opowiadamy, czy to na ekranie, czy to z tym, co napisane. I teraz właśnie, przed kolejnym spotkaniem z gościem, będzie utwór, który no, wprowadzi nas i w to, co na ekranie, i w dalszej kolejności w to, co napisane. Wszystko się za moment wyjaśni. Out of town and the sound of that good gospel beat. Sits a ragged tent where there ain't no trees, and that gospel bet you could hear yourself sweat. He walks in. Eyes black as coal, and when he lifts his face, every ear in the place is on him. Starting soft and slow. Z pewnością rozpoznali Państwo bez pudła i jest to piosenka, którą Quentin Tarantino razem z konsultantami muzycznymi wybrał do filmu pewnego razu w Hollywood. Do tego wspomnienia i do tego filmu jeszcze za moment wrócimy, ale ja przypomnę także, że dowiedzieliśmy się kilka dni temu, że Quentin Tarantino jednak jako swojego 10. finałowego, ostatniego filmu nie zrobi filmu. Krytyk filmowy, The Film Critic, bo taki miał film powstać. Różne rzeczy gdzieś tam planował na to swoje finałowe dzieło Quentin Tarantino, bo zaplanował na początku, że 10 filmów zrobi i tego się przynajmniej jak do tej pory trzyma. A ja o Quentinie Tarantino mówię o tym, że niedawno ukazała się w Polsce książka Quentina Tarantino właśnie. I to nie jest scenariusz filmowy, bo tak przecież już bywało, ani nie jest to wywiad z Quentinem Tarantino, ani nie jest to książka o Quentinie Tarantino, tylko to jest książka Quentina Tarantino, spekulacje o kinie, którą na język polski przełożył znakomicie Jan Dzierżgowski, którego witam w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie bez powodu zaczęłam od tej piosenki, która się pojawiła na ścieżce dźwiękowej pewnego razu w Hollywood, bo ta książka Tarantino, Małe Q, ogląda potężne filmy. Taki jest pierwszy rozdział, taki wstęp właściwie, prolog do tego, co się będzie działo. My znamy oczywiście Quentina Tarantino nie tylko jako reżysera znakomitego, który pięknie sobie waży różne składniki, bierze z kina, z historii kina i daje nam w zupełnie odnowionej formule i ten styl tarantinowski jest doskonale znany. Natomiast wiemy również, ci, którzy się jego kinem interesują, że jest znawcą kina, że wychował się w kinie, że pracował w wypożyczalni kaset wideo i że ma to wszystko w małym palcu i od tego właściwie zaczynał. To, co w pewnego razu w Hollywood było pokazane na ekranie, ta miłość, tutaj jest zapisana i kino w Tiffany Theater, do którego jeździł z matką i ojczymem, jest opisane. Chciałam ciebie zapytać właśnie o te, może jakieś twoje zaskoczenia, kiedy czytałeś tę książkę, tłumacząc ją i jak i swój portret też wystawia Quentin Tarantino tą książką. No właśnie, na początku powiedziałaś, że to nie jest książka o Quentinie Tarantino. Moim zdaniem to jest totalnie książka o Quentinie Tarantino, tylko to jest po prostu książka, która nam pokazuje, że to jest facet, który no właściwie od małego żyje kinem. On sobie siebie w niej zaszyfrował, opowiadając o filmach. W dużym stopniu tak. I wydaje mi się, że to jest no, taki rodzaj autobiografii. Jasne jest, no, są całe, prawda, wielkie sfery życia Tarantino, o których z tej książki się nie dowiemy, ale tak czy inaczej wydaje mi się, że jakby no, nawet najbardziej szczegółowa biografia, szczera w ogóle Tarantino, przede wszystkim właśnie obejmowałaby to, że to jest koleś, który chodzi do kina, rozmawia o kinie, myśli o kinie, zapisuje sobie na fiszkach od wczesnej młodości filmy, które obejrzał, i dla którego właśnie rozmaite niesamowite doświadczenia, przeżycia życiowe, to są przeżycia w kinie. Tak? Tam jest wspomniana bardzo w tym pierwszym rozdziale, bardzo ważny dla niego moment, kiedy pierwszy raz z chłopakiem swojej matki idzie do kina dla czarnych w śródmieściu w Los Angeles i ogląda film z gatunku Blaxploitation. I on pisze, że to jest po prostu no, takie przełomowe doświadczenie dla chyba jeszcze niespełna 10-letniego Quentina. Ten wieczór i cała jego późniejsza twórczość, cała jego późniejsze oglądanie filmów to jest próba powrotu do tamtych emocji, do tamtego doświadczenia. Tak jak po prostu to jest takie prawie że narkomańskie doświadczenie. Tak, tutaj miał, to dostał pewnego wieczora niesamowity towar, miał niesamowity odlot i teraz już przez całe życie będzie po prostu chciał znowu zaznać tego, aż w końcu sam zacznie swój narkotyk produkować, czyli sam zacznie kręcić filmy. Więc wydaje mi się, że to było jakieś takie nie do końca może zaskoczenie, ale byłem w pewnym sensie zaskoczony właśnie tym, jak bardzo przez kino Tarantino w tej książce też opowiada o sobie, opowiada swoją biografię. Drugie zaskoczenie, które miałem, to jest to, że ta książka pokazuje go od strony, z którą Tarantino nam się nie kojarzy, a być może niesłusznie, czyli jako takiego zaskakująco chwilami wrażliwego kolesia. On nam się kojarzy jak, prawda, z krwawymi scenami ze swoich filmów, z czarnym często humorem i niewątpliwie z takim zamiłowaniem do przemocy, z zamiłowaniem do przesady. I z tą charakterystyczną ekspresją, którą tak pokazuje w każdym wywiadzie, która być może z wrażliwością właśnie na pierwszy rzut oka się nie kojarzy. Tak. I więc jak mówię, absolutnie nie zamierzam twierdzić, że to wszystko jest jakaś, nie wiem, maska czy poza, ale wydaje mi się, że w tej książce, tak samo zresztą jak w jego ostatnim filmie, trochę właśnie już widzimy innego Quentina niż tego, który 30 lat temu kręcił Pulp Fiction, co jest no jakby oczywiste, tak? 30 lat to jest kawał czasu, bo wszyscy się zmieniamy. Wspomniałaś właśnie o tym, że zmienił plan, jeżeli chodzi o 10. film, tak. To nie będzie movie critic, no i bardzo dużo osób zaczęło mówić, że o super, niech zrobi coś takiego jak Pulp Fiction. Moim zdaniem Tarantino, i to jest też właśnie widać z tej książki, dzisiejszy Tarantino już nie zrobiłby Pulp Fiction, nie dlatego, żeby uważał, że to jest zły film, czy że jakby, no, nie jest z tego filmu dumny, ale jest jakoś, wydaje mi się, gdzie indziej jako człowiek i jako artysta. Kiedy w spekulacjach o kinie pisze o tym, jak odbiera dzisiaj postać graną przez Ali McGraw w Ucieczce gangstera i kiedy pisze o tym, że Ucieczka gangstera jest zaskakująco ciekawym i wzruszającym filmem, jeżeli patrzeć na nią nie tylko jako thriller, ale też jako historię miłosną, jako historię o związku dwojga ludzi, To jest trochę inny Tarantino, wydaje mi się, niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. To samo, kiedy wspomina młodego aktora Barry'ego Browna, grającego w Daisy Miller Petera Bogdanowicza. I takie nostalgiczne wspomnienie o przemijaniu trochę, o właśnie ludziach, którzy umarli młodo i są zapomniani i tak zniknęli gdzieś w odmętach czasu. To samo jest bardzo ciekawe, to też szczególnego rodzaju wrażliwość, kiedy w jednym z ostatnich rozdziałów opisuje film Luna Park, i to jest takim świetnym, ale w pewnym sensie standardowym slasherem, w którym, prawda, mamy jakiegoś w cudzysłowie potwora mordującego grupę nastolatków, i Tarantino mówi zaraz, ale jakby ten potwór, film, to, prawda, postać, która jest nam przedstawiona w filmie przez filmowców jako potwór, to jest tak naprawdę biedny, nieszczęśliwy człowiek, z którego ci filmowcy właściwie zrobili potwora, wykazując się jakiegoś rodzaju właśnie brakiem wrażliwości, jakiegoś rodzaju przesadą. Tak nagle mamy Tarantino, który jakby wypowiada się w taki zaskakująco sposób, nie wiem, który byśmy kojarzyli raczej po prostu dzisiaj z młodymi ludźmi, którzy właśnie buntują się przeciwko jakiegoś rodzaju shamingowi w kinie, czy w ogóle w sztuce, buntują się przeciwko tworzeniu jakichś groteskowych postaci, których się mamy bać. Tarantino się tutaj nagle robi zaskakująco, mówiąc w cudzysłowie, woke. Więc wydaje mi się, że tak, to było coś, co mnie zaskoczyło. To jest książka, jak już ustaliliśmy, mimo że można ją przedstawiać właśnie też jako takie, w bardzo dużym uproszczeniu oczywiście, eseje po prostu o kinie. I to jest ciekawe również spojrzeć z tej strony na to, jak Tarantino ogląda filmy. Mnie od razu przyciągają tego typu szczegóły, jak on właśnie wspominając wizytę w kinie z ojczymem na filmie Brudny Harry, przypomina sobie, jak mężczyźni reagowali na pewną scenę, nie będę tutaj zdradzać, a potem oczywiście pojawia się również, nazwijmy to spekulacjami, tak jak w tytule, jego spekulacja o filmie Brudny Harry, bo jest tutaj kilka rozdziałów, które są poświęcone konkretnym filmom, ale są również takie spekulacje sensu stricto, to znaczy, co by było, gdyby taksówkarza wyreżyserował Brian De Palma, a nie Martin Scorsese. Bo też trzeba powiedzieć, że te filmy, o których tutaj opowiada, no to wspomnijmy jeszcze parę tytułów. Mówiłeś o Ucieczce gangstera, ale jest właśnie Bullet, jest Brudny Harry, jest Ucieczka z Alcatraz. To są filmy, kończy się na Luna Parku, czyli 81 rok, na których Quentin Tarantino dorastał. I to, znowu wracając do tego twojego uściślenia, jest to ewidentnie książka, w której on się przed nami odsłania, ponieważ oprócz tego, że właśnie o takich wspomnieniach, jak to uderzające i dla mnie bardzo jakieś mocne z seansu filmu Brudny Harry, no to są filmy, które on oglądał, kiedy był nastolatkiem. Właśnie między innymi w kinie Tiffany Theater, które już gdzieś tam na obrzeżach, poza tymi najsłynniejszymi kinami hollywoodzkimi na bulwarze Hollywood umiejscowionymi się znajdowało. Tak, no i w ogóle to też być może właśnie jest taka jeszcze jedna dodatkowa warstwa tego współczesnego, czy taki aspekt współczesnego dzisiejszego Tarantino, że te lata 70. robią się coraz bardziej odległe, prawda? Że to jest już jakby coraz bardziej epoka, wydaje mi się, która ma coraz większą nostalgię i coraz pewnie musi wkładać większy wysiłek w to, żeby do tych lat 70. wracać. Znowu, prawda? No, pewnego razu w Hollywood jest bardzo nostalgicznym filmem, gdzie on wykorzystał film, żeby tak naprawdę odtwarzać tamto Los Angeles. Znawcy tego miasta po prostu są podobno zachwyceni tym, że właśnie po prostu są przeszczęśliwi, bo widzą, że o, tutaj jest ten konkretny billboard, ten konkretny neon, ta konkretna knajpa. A na ścieżce dźwiękowej znalazły się chociażby reklamy radiowe z tamtego okresu, które przecinały utwory, które też są dobrane nie bez powodu, tak a nie inaczej. Z perspektywy tłumacza chciałam cię też zapytać, czy styl Tarantino jakoś byś umiał określić? Jak się to tłumaczy? Tłumaczy się fajnie, aczkolwiek no, z jakimś takim dużym niepokojem, bo przeważnie mam książki, w których styl jest, ma być właściwie taki bardzo przejrzysty i ma być podporządkowany temu, żeby jakiegoś rodzaju, prawda, fakty przekazać czytelnikowi, żeby pokazać jakiegoś rodzaju mechanizmy. Właśnie tak jak, prawda, w książkach o biologii komórkowej trzeba po prostu opisać, jak działa komórka. Albo w Imperium Bólu masz też książkę faktograficzną, bo to też jedna z tych, które przetłumaczyłeś, prawda? Tak. Tam jest ciut bardziej literacko, ale też, prawda, chodzi o to, żeby po prostu myśl płynęła wartko. Natomiast Tarantino ma rzeczywiście bardzo charakterystyczny sposób mówienia. Ma ten swój taki właśnie zapał, entuzjazm. Mówi często z jakimś takim, bardzo akcentując pewne słowa czy pewne sylaby, dużo powtarza. I trochę podobnie pisze. Wiadomo, że no to jest jednak książka, w związku z czym to jest dużo bardziej kontrolowana kreacja, ale tak, jemu zależy na tym, żeby w tej książce było słychać jego głos. No więc tłumacząc książkę, bardzo dużo oglądałem wywiadów z Tarantino, od czasu do czasu sobie je włączałem, a potem patrzyłem, czy mój tekst da się mniej więcej przeczytać w taki sposób. Więc na przykład to była taka właśnie jedna rzecz, z którą musiałem jakoś tam eksperymentować, a jednocześnie no w ogóle, czy ta książka ma dobry rytm, bo przecież z drugiej strony w Polsce jest pewnie dużo czytelników, którzy nie wiedzą, jak brzmi Tarantino, nie ma obowiązku wiedzieć, jak brzmi Tarantino. I ważne, żeby im się tę książkę czytało fajnie, niezależnie od tego, czy właśnie będą się tego głosu doszukiwali. No i druga rzecz, która była istotna, to jest są kwestie języka potocznego, no bo to jest książka o kinie i to są eseje o kinie, ale to absolutnie nie są takie, prawda, standardowe eseje krytyka, filmoznawcy, pisane grzecznym, suchym językiem. Nie, nie, nie. To jest Tarantino, który właśnie całą tę swoją pasję wyraża. To jest Tarantino, który używa słów potocznych. To jest Tarantino, który oczywiście nas musi prowokować w rozmaitych momentach, w związku z czym ucieka się do rozmaitych porównań, o których w publicznym radiu na pewno nie możemy mówić. Przynajmniej o tej porze też. Przynajmniej o tej porze i używa słów, których nie możemy używać bardzo często. I który też no właśnie rzuca słowa tak, jak mówię, potoczne, slangowe. Tylko to jest specyficzny slang, tak? Bo to jest, no Tarantino jest po 60-tce, pisze o kinie lat 70., w związku z czym bardzo dużo używa słów trochę z tamtego czasu, tak? No więc jakby nie jest tak, że mogę sobie teraz, prawda, odpalić TikToka i kopiować słowa współczesnej młodzieży, bo to zupełnie nie jest ten język. Z drugiej strony dotarcie do języka młodzieży lat 70. no to jest jakieś takie trochę, proszę, jest to trudne zadanie, bo pytanie trochę, gdzie go szukać, tak? Jakby w książkach z tamtego czasu będziemy mieli jakąś zupełnie idiotyczną, ugrzecznioną, poprawioną przez redaktorów wersję tamtego języka, albo w ogóle wersję tego języka, tak jak się autorom wydawało, więc to absolutnie tam nie ma czego szukać. Ostatecznie stwierdziłem, że nie będę szukał, prawda, właśnie tak jeden do jednego sformułowań z tamtego czasu, tylko, że po prostu zobaczę, czy jakieś słowo nie brzmi już zbyt staroświecko, zobaczę, czy jakieś słowo nie brzmi zbyt współcześnie, żeby tak właśnie nie wyrywać czytelnika z lektury czy swoją nowoczesnością, czy swoją staroświeckością. Ale tak, więc to było to takie trochę wyzwanie. Zagłębić się w ten świat Quentina Tarantino mogą się państwo dzięki tłumaczeniu Jana Dzierzgowskiego. Spekulacje o kinie, taki tytuł nosi książka. I też ja mogę się przyczynić do tego, że się państwo w ten świat zagłębią, bo kilka egzemplarzy dla państwa mam. Proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Jan Dzierzgowski, bardzo ci dziękuję za wizytę w Trójce. Dzięki. A my teraz wracamy muzycznie do jednego z filmów Quentina Tarantino. No to był ten jego pierwszy film, który pokazał bardzo dobitnie, że to już nie będzie to, jego zdaniem, nudne, grzeczne kino lat 80. A little green bag. Got the fine, just the kind. Jak zupełnie nie przystawała figlarność tego utworu do tego, co się później wydarzyło w debiucie Quentina Tarantino, czyli w filmie Wściekłe psy, bo właśnie ten utwór Little Green Bag, George Baker's Selection, otwierał ten film, towarzyszył napisom początkowym. Katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Przypomnę, mam dla Państwa parę egzemplarzy książki Quentina Tarantino, Spekulacje o kinie. Proszę napisać. I przypis jeszcze jeden do rozmowy. W lutym ukazała się inna książka o kinie w tłumaczeniu Jana Dzierzgowskiego, naszego gościa. Wojny Oscarowe. Historia Hollywood pisana złotem, potem i łzami. To jest znakomita panorama nie tylko historii kina amerykańskiego i amerykańskiej Akademii Filmowej, ale też poszerzona o konteksty pozafilmowe, właściwie książka o Ameryce XX wieku. Napisał ją dziennikarz The New York Timesa, New Yorkera, piszący także dla Variety, Michael Shulman. Wątek książkowy uznaje oficjalnie za zakończony dzisiaj we Wszystko Wszędzie Teraz. Od wczoraj w kinach Back to Black. Historia Amy Winehouse.